लुई पास्चर, रे बेंस, चित्र डिक, हिंदी विदूषक। सैकड़ों सालों से लोगों को सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणुओं माइक्रोबियम्स के बारे में पता था, पर 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर ने पहली बार इंसानों पर जीवाणुओं के असर के बारे में पता लगाया। लुई पास्चर ने जीवाणुओं से पैदा हुई कुछ घातक बीमारियों को पहचाना। अपने शोध और खोजों से पास्चर ने पहली बार विज्ञान की एक नई शाखा की शुरुआत की जिसका नाम था माइक्रोबायोलॉजी। लुई पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के शहर डोले में हुआ। उनके पिता जीन जोसेफ पास्चर भेड़ और जानवरों की खालों से सुंदर चमड़ा बनाने का काम करते थे। लुई के जन्म के तुरंत बाद उनका परिवार पास के शहर अरबोइस में जाकर बस गया। यह शहर क्विसांस नदी के तट पर बसा था। 6 साल की उम्र में लुई ने स्थानीय स्कूल में जाना शुरू किया। वो एक बहुत मेहनती और गंभीर छात्र थे, पर उनके शिक्षक उन्हें किसी भी रूप में विशेष नहीं मानते थे। असल में कुछ टीचर लुई को मंद बुद्धि का छात्र मानते थे। यह बात सच थी कि लुई अपना काम बहुत धीमी गति से करते थे, पर उनके काम में कोई गलती नहीं होती थी। उनका काम एकदम आदर्श होता था। उनका लिखा हर एक अक्षर और अंक सुंदर और साफ होता था। जल्द ही लुई ने चित्रकारी में अपनी प्रतिभा दिखाई। लुई हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखते, उनका अध्ययन करते और उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते थे। फिर वो उस पूरी जानकारी को कागज पर उतारते थे। उदाहरण के लिए लुई किसी तितली का चित्र बनाने से पहले उसे उड़ते हुए, पंख मोड़ते हुए और फूलों से रस चूसते हुए देखते। फिर अंत में जब वो तितली का चित्र बनाते तो उसका हर एक विवरण असली तितली से बिल्कुल मेल खाता। स्कूल के छात्रकाल में ध्यान से अध्ययन करने की कुशलता ने बाद में पास्चर की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। बड़े होने के बाद पास्चर ने इस कुशलता का बखूबी इस्तेमाल किया। वो छोटी चीजों को अपने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखते, फिर उनकी बारीकियों का कागज पर उम्दा चित्र बनाते थे। इसलिए वैज्ञानिक आज भी पास्चर द्वारा बनाए खमीर, फफूंद और अन्य छोटे जीवाणुओं के चित्रों को आसानी से पहचान पाते हैं। 13 साल की उम्र में लुई पास्चर ने अरबोइस हाई स्कूल में जाना शुरू किया। वो एक चिंतनशील छात्र थे जो हर काम को सोच समझ कर धीरे धीरे करते थे, पर वो मंद बुद्धि नहीं थे। शुरू की कक्षाओं में वो अपने क्लास में अव्वल नंबर पर आते थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने सुझाव दिया कि लुई पास्चर को यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। शायद एक दिन वो शिक्षक बने। शिक्षक बनने के विचार मात्र से ही लुई और उनके माता पिता को बहुत गर्व महसूस हुआ। अरबोइस हाई स्कूल में 2 साल पढ़ने के बाद लुई को पेरिस में एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां पर उन्होंने 1 साल बिताया और कॉलेज में दाखिला लेने की कठिन परीक्षा की तैयारी की। पेरिस में लुई ज्यादा समय नहीं रहे। वहां उन्हें घर की बहुत याद सताती थी और वो पेरिस में बीमार भी रहते थे। फिर मिस्टर पास्चर लुई को घर वापस लाए। अब लुई दोबारा अरबोइस हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे। 1839 में जब लुई 17 साल के हुए तब उन्हें लगा कि अभी भी कॉलेज में दाखिले की परीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अरबोइस से 30 मील दूर बेसनकोन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ पर अपने नियमित स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो एक केमिस्ट से विज्ञान पढ़ते थे। इस दौरान उन्होंने अपनी कलाकारी भी जारी रखी। वो छोटे बच्चों को पढ़ाते भी थे। ट्यूशन से वो जो पैसे कमाते थे उससे उनका स्कूल का पूरा खर्च चल जाता था। बेसनकोन में वो एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने वहां लैटिन, फिजिक्स और गणित विषयों में स्नातक की डिग्री हासिल की। कला के लिए उन्हें एक विशेष पुरस्कार भी मिला। उसके बाद लुई ने फ्रांस की एक मशहूर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यानी इकोल नॉर्मल की एंट्रेंस परीक्षा में बैठे। उस कॉलेज में पूरे फ्रांस से केवल 22 छात्र ही उत्तीर्ण हुए। लुई उनमें से एक थे, पर क्योंकि मेरिट में उनका नंबर 15वां था, इसलिए उस साल लुई ने वहां दाखिला नहीं लिया। लुई ने 1 साल और जमकर तैयारी की। अगले वर्ष वो परीक्षा में बेहतर करना चाहते थे। ऐसा हुआ भी और अगले वर्ष उनका पूरे देश में 4th स्थान आया। फिर 1843 में लुई पास्चर ने कॉलेज में दाखिला लिया। जब लुई इकोल में पढ़ रहे थे तब उन्होंने सोरबोन में जाकर भी उच्च शिक्षा के कोर्स पढ़े। सोरबोन फ्रांस की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी थी। उनकी सबसे अधिक रुचि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थी और यही विषय वो बाद में पढ़ाना भी चाहते थे। पास्चर की क्रिस्टल के ढांचों में विशेष रुचि और उन्होंने इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1845 में लुई पाश्चर को डॉक्टरेट की डिग्री मिली, पर उससे पहले ही उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की। उनकी वह शोध क्रिस्टल ढांचों के बारे में थी। उनके इस शोध की सब तरफ बहुत तारीफ हुई। स्नातक की डिग्री के बाद पाश्चर को फ्रांस के एक छोटे शहर के हाई स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली, पर शायद यह अच्छे वैज्ञानिक की प्रतिभा का सही उपयोग नहीं होता, इसलिए फ्रांस के कई नामी ग्रामी केमिस्ट ने अपील की और पाश्चर को यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉर्सबर्ग में केमिस्ट्री के प्रोफेसर की नौकरी मिली। वहां पर पाश्चर की भेंट मारी लॉरेंट से हुई। वो यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी की बेटी थी। 1849 में उनका विवाह हुआ। स्टॉर्सबर्ग में 5 साल गुजारने के बाद पाश्चर और मारी लिले गए। वहां पर 32 वर्षीय वैज्ञानिक लुई पाश्चर केमिस्ट्री के प्रोफेसर और विज्ञान शाखा के डीन बने। लिले में रहकर पाश्चर ने जो काम किया उसकी वजह से ही वो बाद में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। एक दिन बिगो नाम का आदमी पाश्चर के पास अपनी एक समस्या लेकर आया। उसकी कंपनी चुकंदर की शक्कर से अल्कोहल यानी शराब बनाती थी। कभी कभी खमीर की प्रक्रिया ठीक होती और फर्मेंटेशन अच्छा होता, पर कभी कभी अल्कोहल खट्टा हो जाता और खराब हो जाता। बिगो ने पाश्चर से शराब के खराब होने का कारण पूछा। पाश्चर ने चुकंदर की शक्कर के अच्छे और खराब फर्मेंटेशन दोनों नमूनों का माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन किया। पाश्चर को खराब तरल में करोड़ों छड़ आकार के बैक्टीरिया यानी जीवाणु दिखाई दिए। अच्छे फर्मेंटेशन वाले तरल में वो छड़ आकार के बैक्टीरिया बिल्कुल नदारद थे, बल्कि अच्छे फर्मेंटेशन वाले तरल में खमीर की गोल गोल कोशिकाएं थी। अब पाश्चर को स्पष्ट हुआ कि उस बैक्टीरिया के कारण ही अल्कोहल खराब हुआ होगा। 1857 में 2 साल के शोध के बाद पाश्चर ने लिले साइंटिफिक सोसाइटी के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें उन्होंने चुकंदर की शक्कर के साथ अपने प्रयोगों का वर्णन किया और अपने नतीजे भी बतलाए, पर वो अभी भी उस समस्या का कोई हल नहीं खोज पाए थे। पाश्चर लगातार उस के हल को तलाश करते रहे। अंत में लगातार मेहनत के बाद उन्हें समस्या का हल मिल गया। उन्होंने पाया कि चुकंदर की शक्कर को एक खास तापमान तक गर्म करने में उसमें मौजूद सारे नुकसानदेह बैक्टीरिया मर गए। पाश्चराइजेशन की यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में कृषि और उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण पाई गई। आज भी पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा दूध, पनीर, अन्य डेयरी उत्पादों और कई अन्य भोजनों को नुकसानदेह बैक्टीरिया से मुक्त किया जाता है। 1857 के अंत में पाश्चर दंपत्ति पेरिस चले गए। वहां पाश्चर ने इकोल नॉर्माले में डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का पद संभाला। 1888 तक अपने रिटायरमेंट तक वे वहीं रहे। पाश्चर के पहले शोध कार्य से फ्रांस के विशाल रेशम उद्योग को बहुत फायदा हुआ। एक संक्रमण रोग से रेशम के कोए मर रहे थे। इन रेशम के कोयों से ही रेशम का धागा बनता था। पाश्चर ने खोज करके निकाला कि वो बीमारी कुछ जीवाणुओं द्वारा फैलती थी। पाश्चर ने कहा कि उस रोग से निदान पाने के लिए उन्हें उसके जीवाणुओं को ढोने वाले कैरियर को खत्म करना होगा। लोगों ने पाश्चर की बात मानी और उससे उन्हें उस संक्रामक रोग को खत्म करने में विजय मिली। जीवाणु कहाँ से आते हैं, वे कैसे उपजते हैं, सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में पाश्चर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस समय बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवाणु खुद यानी स्वयं स्फूर्त पैदा होते हैं, पर पाश्चर की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उनके अनुसार सभी जीवित चीजें सिर्फ अन्य जीवित चीजों से ही उत्पन्न होती थी। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने एक फ्लास्क में कुछ तरल को गर्म किया जिससे उसमें मौजूद सभी जीवाणु नष्ट हो गए। उसके बाद उस फ्लास्क की तरल में तब तक अन्य जीवाणु पैदा नहीं हुए जब तक बाहर से उसमें नए जीवाणु नहीं डाले गए। जीवाणुओं के नियंत्रण में पाश्चर की विशेष रुचि थी। इस रुचि के कारण ही उन्होंने जानवरों और मनुष्यों में बीमारियां क्यों होती है इस विषय पर अपनी तहकीकात शुरू की। उन्होंने खोज कर निकाला कि रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को प्रयोगशाला में कमजोर बनाया जा सकता था और इन कमजोर जीवाणुओं से बीमारी रोकने के टीके बनाए जा सकते थे। जब किसी स्वस्थ जानवर को टीका लगाया जाता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक ताकत पैदा होती है। उसके बाद अगर जानवर रोग के शक्तिशाली जीवाणुओं के संपर्क में भी आए तब भी वो उसके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रहता है। पाश्चर ने कमजोर जीवाणुओं को जानवर में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन का नाम दिया, इसलिए टीकों को वैक्सीन के नाम से भी बुलाया जाता है। वैक्सीनेशन का पहला सफल प्रयोग 1881 में हुआ। तब पाश्चर ने वैक्सीनेशन का उपयोग करके एक भयानक बीमारी एंथ्रेक्स की रोकथाम के लिए किया। उससे पहले एंथ्रेक्स से हजारों भेड़े और जानवर मर रहे थे। पाश्चर का वैक्सीनेशन जानवरों में चिकन कॉलरा और अन्य रोगों के रोकथाम में भी बहुत सफल रहा। 1882 में पाश्चर जब 60 साल के हुए तब उन्होंने रेबीज यानी जलांतक पर अपना शोध शुरू किया। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो असुरक्षित मनुष्यों और जानवरों के लिए घातक सिद्ध होती है। 2 साल में उन्होंने जानवरों के लिए रेबीज की वैक्सीन तैयार की। क्या वो वैक्सीन इंसानों पर भी काम करेगी? इसका उत्तर पाश्चर को अभी तक नहीं पता था। फिर 1885 में पाश्चर के पास एक लड़का जोसेफ मिस्तेर लाया गया। उस लड़के को एक रेबीज के रोगी कुत्ते ने काटा था, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी। पाश्चर ने कई हफ्तों तक उस लड़के के शरीर में रेबीज की वैक्सीन इंजेक्ट की। यह इलाज एकदम सफल रहा और वो लड़का एकदम स्वस्थ और ठीक हो गया। लुई पाश्चर ने एक बार फिर अपने वैज्ञानिक शोध और प्रतिभा से एक घातक बीमारी पर काबू पाया था। 1888 में पाश्चर को कई पक्षाघात आए, उससे वो कमजोर पड़ गए और फिर वो इकोल नॉर्माले से रिटायर हुए। उसी साल उनके सम्मान में पेरिस में पाश्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इस इंस्टीट्यूट में बीमारियों के उद्गम, उनके इलाज और रोकथाम पर रिसर्च होती है। तब से दुनिया के कई नामी गिरामी और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने पाश्चर इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई है और वहां शोध कार्य किया है। पाश्चर इंस्टीट्यूट लुई पाश्चर की याद में एक सच्ची श्रद्धांजलि है। 28 सितंबर 1895 को लुई पाश्चर का देहांत हुआ। उनका पार्थिव शरीर फिर पाश्चर इंस्टीट्यूट में ही दफनाया गया, उन्हीं प्रयोगशालाओं के समीप जिनसे पाश्चर को अथाह प्रेम था।